nawet do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wymiar sprawiedliwości ma być dla ludzi, a nie tylko dla sędziów, mówi wiceminister sprawiedliwości. Proceder płacenia za operację w szczecińskim szpitalu był dobrze zorganizowany, powiedziała profesor Agnieszka Popiela. Na Słowacji rozpoczęła się rozprawa oskarżonych o zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kucjaka. Chcemy, by wymiar sprawiedliwości w sposób realny działał dla obywateli, a nie środowiska sędziowskiego, powiedział wiceminister sprawiedliwości. Tak zwana ustawa dyscyplinująca sędziów ma przyspieszyć rozstrzyganie spraw i skonkretyzować ich obowiązki, dodał Michał Wójcik. Na przykład, jeżeli sędzia chce podważać status innego sędziego, czyli dochodzi do wniosku, że nie wie, czy ktoś inny jest sędzią, to tego mu nie wolno robić w momencie, kiedy jest akt nominacyjny prezydenta, bo on kończy całą procedurę. Skoro takie rzeczy miały miejsce, więc ustawodawca zdecydował, że chce skonkretyzować, konkretnie wpisać, że tego nie wolno robić. W tym tygodniu Senat ma się zająć tak zwaną ustawą dyscyplinującą sędziów. Senat odgrywa bardzo ważną rolę w całym procesie legislacyjnym. Zobaczymy, rozpoczęły się prace w komisjach, będzie sesja, w czasie której moi koledzy będą odpowiadali zapewne na pytania różnego rodzaju. Będziemy starali się przekonać senatorów do tego, że ta ustawa jest potrzebna, jest ustawą dobrą, właśnie z powodu tego, żeby nie doprowadzić do chaosu. Nowelizacja przewiduje m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i zmianę procedury wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Proceder płacenia za operację w szczecińskim szpitalu w Zdanowie był dobrze zorganizowany i pacjenci o nim wiedzieli, powiedziała profesor Agnieszka Popiela. Przed planowaną operacją każdy był wzywany do pokoju lekarskiego, by usłyszeć, jaką kwotę ma zapłacić. W czerwcu... Na sali leżała jakaś taka dziewczynka, nastolatka, 15-16-letnia i po powrocie z gabinetu lekarskiego bardzo płakała, bo jej powiedzieli, że jeżeli chce mieć taką bliznę, żeby się jeszcze mogła w bikini pokazać na plaży, tak, to rodzice po prostu powinni przyjechać. Mama mi mówiła, wiesz, ta dziewczyna strasznie płakała, bo powiedziała, że ona przecież nie może rodziców o to poprosić. W czerwcu 1998 roku pacjentką szpitala była mama profesor Popieli. Córka miała odbyć rozmowę w gabinecie lekarskim za nią. Spotkała się z ówczesnym ordynatorem Tomaszem Grodzkim. Potwierdził on, że ze względu na wysokie standardy leczenia i kształcenie się lekarzy, przyszpitalna fundacja potrzebuje wsparcia finansowego. Wpłata nie była warunkiem wykonania operacji, ale profesor Popiela czuła presję, by jej dokonać. Podczas rozmowy padła konkretna kwota, z którą przed operacją zjawiła się u Tomasza Grodzkiego. Wyciągnęła $500 z portfela, to nie była żadna koperta, tylko po prostu mu odliczyłam po 100, czy prosiłam, żeby przeliczył. Pan ordynator wziął te pieniądze, podszedł do biurka i wyciągnął taki zeszyt formatu A4 i w tym zeszycie coś zapisał. I ja zrozumiałam to w ten sposób, że on zapisał tą moją po prostu wpłatę na tą fundację. Natomiast nie dostałam żadnego pokwitowania. Agnieszka Popiela opisała tę sytuację kilka lat temu, a na Twitterze przypomniała ją, gdy Tomasz Grodzki został marszałkiem Senatu. To, co się dzieje wokół mojej osoby, to nie jest polowanie na Grodzkiego, to polowanie na polski Senat. Będę o tym rozmawiał z wysokimi oficerami ABW, zapowiedział marszałek. Prokuratura i CBA prowadzą od początku grudnia śledztwo dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych przez osobę pełniącą funkcję publiczną w szpitalu w Zdanowie. To jest dla mnie kuriozalna sprawa, powiedział marszałek Grodzki i zapowiedział skierowanie przeciwko profesor Popieli prywatnego aktu oskarżenia. Na Słowacji rozpoczęła się rozprawa dotycząca zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kucjaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirowej. Wśród oskarżonych jest przedsiębiorca, który według prokuratury zlecił to zabójstwo. Dziennikarz zajmował się m.in. jego działalnością. Znajoma inwestora także oskarżona zleciła morderstwo pośrednikowi, który z kolei wynajął byłego policjanta i byłego żołnierza. Na ławie oskarżonych są 4 osoby. Jan Kucjak i jego dziewczyna zginęli w lutym 2018 roku. Zbrodnia wywołała na Słowacji falę demonstracji i doprowadziła do upadku rządu premiera Roberta Fico. Premier Australii proponuje dokładne śledztwo w sprawie pożarów. Scott Morrison, który jest przez opozycję oskarżany o poważne zaniedbania w walce z żywiołem, powiedział, że reakcje wszystkich władz powinny zostać dokładnie zbadane. Mieszkająca w Australii Anna Softer pozytywnie ocenia działania premiera. Robi absolutnie wszystko, ponad w ogóle nasze przewidzenia, że jest absolutnie, dosłownie budżet jest wolnej ręki w tej chwili dla pomocy, dla strażaków i dla kogokolwiek, który jest w desperacji. I pod względem ludności, i pod względem roślinności i zwierząt. Lepszej pomocy nie może być, jaka jest w tej chwili, bo dosłownie wszystkie organy, wszystkie departamenty są poruszone. Scott Morrison jest oskarżany przez opozycję i mieszkańców opanowanych żywiołem Stanów o zbyt słabe starania w walce z ociepleniem klimatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Prince, to Francis Tuan, First Mover. Mówiłem kiedyś o Francisie. Myślę, że niedługo może się nadarzyć okazja, żeby z nim porozmawiać, bo szykuje nową płytę, a to kolejna jej zapowiedź. 21 minut po godzinie 11. Dziś jest 13 dzień stycznia. 41 lat temu zmarł Donny Hathaway. Zaśpiewał kilka niezwykle pięknych duetów z Rubettą Flack, między innymi ten. Must have been my fate.

Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Oddychamy głęboko. Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Pewnie zainteresuje cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dzień dobry, z górskim oddechem pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że na fali dobroci, radości i tego wspólnego działania popłyniemy sobie jeszcze w tym tygodniu. Chcę Państwu powiedzieć, że byłam wolontariuszką orkiestry, kiedy grała po raz pierwszy z małymi dziećmi w jakimś dużym markecie. Jak patrzę na kolejne pokolenia, które włączają się do tej akcji, to naprawdę tamte odczucia są żywe, bliskie i takie dające siłę i nadzieję. Ile trzeba mieć charyzmy i wiary, żeby to robić tyle lat? Dziękuję, Jurek. I za Australię też. Oj, zanadto się wzruszam. Taka moja natura. Wzruszenie i wdzięczność to jest to, co moim zdaniem utrzymuje człowieczeństwo i podnosi jakość życia, relacji, możliwości. Za co być wdzięcznym, kiedy czytamy gazety i słuchamy wiadomości, to nasz świat może naprawdę wydawać się piekłem. Wojny, dewastacja środowiska, pożary, miliony głodujących, przemoc, terroryzm, porwania. Takie wiadomości docierają do nas każdego dnia z regularnością kowalskiego młota. Gdzie w tych okolicznościach spokój, zadowolenie, refleksja na wdzięczność, poruszenie serca? Wczoraj może było łatwiej, bo ten facet, Jurek, ma dar nie tylko przekonywania, ale właśnie poruszania tej sercowej struny. Ale za kilka tygodni nie będzie już tego powszechnego poruszenia, więc gdzie wtedy szukać swoich bezpiecznych stref? Na pewno nie w okolicznościach tego świata. Azyl mamy w sobie. To jest cisza, która jest naszą własną, głęboką i prawdziwą naturą. I możemy, a wręcz powinniśmy zaglądać tam jak najczęściej. Za to możemy być wdzięczni, za to, że mamy taką możliwość własnego azylu. Możemy być wdzięczni za talenty, które dostaliśmy, rzeczy, z których jesteśmy najbardziej dumni, zadowoleni. No i podziękujmy za to, co mamy dobrego. To słowo, które się nie zużywa, a w ogóle to dzisiaj 13 dzień stycznia, więc dzień dobrego słowa. Życie na ziemi jest prezentem. Ale zadowolenie, radość, spełnienie to nasz wybór i nie świadczy bynajmniej o egoizmie. Ale kiedy są trudne sytuacje, nie uciekajmy od nich, nie załamujmy się. Zawsze znajdzie się jakieś rozwiązania. Z perspektywy to i całą sytuację, którą przeżyliśmy, ocenimy inaczej. Jako lekcję, jako doświadczenie, które czegoś nas nauczyło. Pilnujmy własnych myśli, żeby było lepiej na co dzień. Ostatnio czytałam raport z eksperymentów przeprowadzonych w Europejskim Centrum Badań Genetycznych. Może nie najświeższy, bo sprzed kilku lat, ale już wtedy pisano o tym, że emocje wpływają na DNA, na telomery. A materiał genetyczny, czyli DNA, kształtuje świat dookoła nas. A to oznacza, że tworzymy swoją rzeczywistość poprzez nasze ludzkie uczucia. I tę rzeczywistość można zmienić. I chyba tak jest, bo jak mamy większą wiedzę o nas samych, częściej potrafimy się uśmiechnąć, zauważyć, co jest dla nas dobre, co nam szkodzi. I mamy taką potrzebę, aby dobrze się czuć ze sobą, żeby było też spokojniej. rzadziej się stresujemy i mniej się boimy. Więc żeby iść w tym właśnie dobrym kierunku, to każdego dnia bądźmy szczodrzy dla siebie i dla innych. Poprzez jakieś małe uprzejmości, życzliwe gesty wobec rodziny, przyjaciół, znajomych. Według tradycji buddyjskiej są trzy rodzaje dawania. Skąpe dawanie, gdy dajemy jak najmniej z tego, co mamy. Jak najmniej uszczknąć. Dajemy to, co nam niepotrzebne, co zbyteczne. Jest też przyjazne dawanie, gdy dajemy to, czego używamy, co lubimy, ale niekoniecznie to, na co nas stać. Ale jest też królewskie dawanie, gdy dajemy to, co mamy najlepszego, dajemy więcej niż możemy, gdy dajemy z serca, nie spodziewając się odwzajemnienia. Jak mówił mędrzec kilka wieków temu, poznać innych to inteligencja, poznać siebie to prawdziwa mądrość, opanować siebie to prawdziwa moc. Jest takie plemię w Afryce, gdzie kobiety idą z przyszłą matką przed rozwiązaniem do buszu i są tam tak długo, aż powstanie osobista pieśń dla nowego człowieka. Wracają do wsi i uczą tej pieśni pozostałych. A kiedy później, po latach, ktoś kogoś skrzywdzi, tego niedobrego biorą do kręgu i śpiewają mu jego urodzinową pieśń, aby przypomnieć mu o jego własnej dobroci. Ci niewykształceni ludzie wiedzą, może czują, że miłość, a nie kara jest lekarstwem. Więc kiedy w nerwach mówimy komuś złe słowa, kiedy komuś źle życzymy, przypomnijmy sobie o własnej dobroci. Nie wymigujmy się stresującym życiem. Człowiek jest dobry. I to pokazała ostatnia niedziela. Tyle radości, wspólnego działania, dobrej energii. I niech ta energia zostanie z nami jak najdłużej. Z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Człowiek jest dobry. Będę sobie to dzisiaj powtarzał. Człowiek jest dobry. Za 24 minuty 12. Saint Lizzie, utwór zatytułowany Sarah. Sięgam dzisiaj po takie piosenki, których dawno nie przypominałem w radiu. 21 minut do południa. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. Tylko bił. Mówiła mu Italiano, ty nigdy nie będziesz mój. Czarną jak włos masz duszę pijaną, nie mówił nic, do lustra pił w tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go, spójrz, mówił, w końcu otruje go. Mówiła mu Italiano, ty nigdy nie troszkę Runaway de la Shannona mi się przypomniało. To oczywiście organek i utwór zatytułowany Italiano. Kiedy? A właśnie, za 17 południe. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedy tydzień temu sięgnąłem po nagranie grupy Flash and the Pan, Welcome to the Universe, na zakończenie naszego spotkania do południa, natychmiast posypały się listy. Czemu nie Lights in the Night? Bardzo proszę. Sitting in the kitchen, coffee on the boil. Staring at the bacon, goodbye olive oil.